సరే రా మనతో పాటు. दर्शन की 40वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है. दो दिन पहले वाले पाठ में दूसरे अध्याय के प्रथम आने की जो प्रथम कक्षा हुई थी उसमें से पृष्ठ संख्या 130 निकालिए. दूसरा सूत्र उसका अर्थ बताना है. पूर्व पक्षी के सूत्र हैं जो कि संशय को अनावश्यक बता रहा है. आपके लक्षण गलत हैं ये बता रहा है. आपने जो संशय के कारण बताए उनसे संशय उत्पन्न नहीं होता है, ये इसका प्रतिपादन है. तो दूसरा सूत्र है विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच. अब बताएंगे सूत्रार्थ जी. ओम आचार्य जी. विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसाय च. विप्रतिपत्ति से और अव्यवस्था के अध्यवसाय से भी संशय नहीं होता है. भाष्य अब नहीं, इसको पहले अर्थ को देखिए क्या मतलब हुआ इसका. जो आपने संशय के सूत्र में बताए थे ना जी, विप्रतिपत्ति से और उपलब्धि के अव्यवस्था अनुपलब्धि के अव्यवस्था से संशय हुआ करता है, वो भी नहीं है. तो विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था जी. अव्यवस्था मतलब उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, दोनों से संशय होता है ऐसे आप बताए थे. हाँ. वो भी कारण नहीं है. क्यों नहीं है वो यहाँ बताएंगे भाष्य में. अच्छा, सूत्र सूत्र की दृष्टि से बता सकते हैं. ये अध्यवसाय का क्या अर्थ लेंगे? अध्यवसाय निश्चय. हाँ, तो निश्चय अर्थ. हाँ, तो क्या इसके निश्चय से ये हेतु दिया जी, न संशय ये पीछे से अनुवृत्त है जी. तो अध्यवसाय होने से संशय नहीं होता है जी. तो कैसे बताइए, इनको दीजिए. जैसे वादी बोलता है आत्मा है प्रति. उदाहरण पे मत जाओ, उदाहरण बात इसको बताओ पहले. संशय इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह निश्चित हो जाता है दोनों को. अध्यवसाय ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसका अध्यवसाय हुआ. विप्रतिपत्ति का भी अध्यवसाय हुआ और उपलब्धि की अव्यवस्था का अध्यवसाय है. अनुपलब्धि की अव्यवस्था का भी अध्यवसाय है, निश्चय है जी. तो निश्चय से संशय नहीं होता, ये एक अर्थ है जी. दूसरा अर्थ मेरे को बताओ. हाँ, आप बताओ, कौन बताएगा जी? मंजूनाथ जी. हाँ, यहाँ अध्यवसाय जो भी अव्यवस्था कह रहे हैं उपलब्धि का और अनुपलब्धि का, वो अव्यवस्था नहीं है बल्कि वो एक व्यवस्था है. नहीं, और कोई? अरुण जी, आता हो तो माइक लेना, बोलो। जैसे विप्रतिपत्ति के अव्यव का जो निश्चय होना, उससे संशय नहीं होता है। हाँ। और अव्यवस्था मतलब उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था के निश्चय से संशय मात्र से संशय नहीं होता है। ये तो पहला वाला ही हुआ। हाँ जी। इसमें न संशय न ला करके संशय से अध्यवसाय से संशय होता है, ऐसा जब अर्थ लेंगे, जो भाष्यकार ने पहले वाले में दिया कि विप्रतिपत्ति के होने मात्र से, होने मतलब वहां पर है, अन्यों में हमने अभी नहीं जाना है, हमने अध्यवसाय नहीं, जैसे पहले कहा था समान धर्मों के होने मात्र से, ऐसा करके भी एक खंडन था, ऐसे ही यहां पर भी एक लेते हैं कि विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय होता है। आपने अध्यवसाय तो वहां पढ़ा ही नहीं है, विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से संशय होता है ये तो कहा नहीं है वहां पर, विप्रतिपत्ति के होने से यानी उसकी सत्ता से, तो विप्रतिपत्ति की सत्ता से संशय नहीं होता है, अव्यवस्था की सत्ता से भी संशय नहीं होता है, उसके अध्यवसाय से होता है, ये भी एक तरह से इसका खंडन जैसा भाष्यकार ने दो किया। ठीक है, अब तीसरा सूत्र, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते है, बताएंगे, बताएंगे, इनको दीजिए। विप्रतिपत्ति का उसका विप्रतिपत्ति से संशय नहीं होता, संप्रतिपत्ति से होते है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं सूत्र आते, आप में से कोई बताएंगे, बताइए। नहीं, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, ये ध्यान देना, इसकी व्याख्या पूर्व पक्षी की तरह से करनी, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है सिद्धांति का। नहीं, राजेश जी, ओ विप्रति न संशय की अनुवृत्ति है यहाँ पर, विप्रतिपत्तौ च संशयो न भवति, संप्रतिपत्ते हे भवति। विप्रतिपत्ति की विप्रतिपत्ति से संशय नहीं होता है, ये उसका कथन हो गया जी। क्यों? संप्रतिपत्ति होने से, जिसे आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो तो संप्रतिपत्ति है, और ये मान रहा है कि विप्रतिपत्ति से तो संशय हो सकता है, लेकिन जिसे आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो तो संप्रतिपत्ति है, सम्यक प्रतिपत्ति है। आपने ठीक ठीक जाना है कि ये आत्मा को नित्य कह रहा है, ये आत्मा को अनित्य कह रहा है, ये हमने ठीक ठीक जाना है, इस संदर्भ में बोल रहा है ये। ठीक है, चौथा सूत्र, नारायण जी बताएंगे? नहीं, तो आप बताएंगे। अव्यवस्था वाले से भी संशय नहीं होता, अव्यवस्था के दोनों आगे क्यों नहीं होता, उसका एक कारण बता रहा है ये पूर्व पक्षी, खंडन कर रहा है चौथे सूत्र को, बोलिए। अव्यवस्था भी व्यवस्था होने के कारण, सूत्र को बोलिए, सूत्र बोलिए। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः, अव्यवस्था बोलिए दयाराम जी। ये कह रहा है कि अव्यवस्था की जो अव्यवस्था है वो भी अपने आप में व्यवस्थित है, इसलिए उससे संशय नहीं हो सकता, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से जी। ठीक है, और पांचवें सूत्र में भी खंडन किया था उसने संशय का, अत्यंत संशय होने लगेगा यदि इनसे संशय होता है, समान धर्म की उपलब्धि से या असमान की, अनेक धर्म की उपलब्धि से संशय होता है, तब तो सदा सदा के लिए संशय होगा। क्यों? ये पांचवें सूत्र में आक्षेप दिया, ऐसा हमेशा संशय क्यों होगा? सिद्धांती ने कहा था समान धर्म के मिलने से संशय होता है, अब ये उस संशय के कारण को तो मान रहा है कि यदि आप कह रहे हैं वो मान भी लिया जाए कि समान धर्म के उपलब्ध होने से संशय होता है, तो फिर तो संशय सदा बना रहेगा, हटेगा नहीं। ऐसा क्यों कह रहा है पूर्व पक्षी, इससे पीछे क्या आधार है? मंजुनाथ जी। जी, ये समान धर्म कभी हटता नहीं। समान धर्म कभी हटता नहीं है, मतलब हम हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इसके अब इसका कोई उदाहरण बताइए कि समान धर्म कैसे नहीं हटता है। जैसे अभी साफ को हमने आधा प्रकाश में रज्जु को देखकर साफ या रज्जु समझने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन हमने बाद में पता चल भी गए कि ये रज्जु था, फिर भी जो साफ का जो धर्म था वो समान धर्म, समान धर्म हाँ। वो कभी हटता नहीं, वो तो वहाँ अभी भी है। यूं अभी भी जी, जिस समय संशय हो रहा था तब भी समान धर्म थे जी, और जब निश्चय हो गया तब भी समान धर्म उसमें जी। तो समान धर्म तो कभी भी हटते नहीं है जी, और कारण नहीं हटा है तो कार्य भी नहीं हटना चाहिए, इसलिए संशय सदा बना रहेगा, ये भी एक आक्षेप हो गया। ठीक है, अब इससे आगे वाला जो पाठ था 39वीं कक्षा, उसमें से किन्हीं को पूछना हो तो पूछे। जी रचिता जी, ये पूछेंगे आप पृष्ठ संख्या 132 से छठे सूत्र का जी। और बस वो 135 136 के ऊपर तक का, इतने भाग में से पूछे। जी, पृष्ठ संख्या 133 जी। ये जो अंतिम से द्वितीय लाइन है ना जी, समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत यदि अयम प्रत्यक्ष स्यात्। आपने इसको अप्रत्यक्ष स्यात् ऐसे ठीक करवाए थे जी, तो ये वाक्य जैसे मैं समझाऊं जी, मैं बताऊं एक बार। बोलिए। यदि अयम, अयम का मतलब यहाँ समान धर्म, ठीक है, मतलब अध्यवसाय के ऊपर ये बात चल रहा है ना जी। ठीक है, यदि यह समान धर्म प्रत्यक्ष होता तो समाने धर्मे, समान धर्मों में कथा कैसे आकांक्षा हो नहीं होता, ऐसे है जी इसका इस वाक्य का अर्थ। हाँ, यदि समान धर्म, समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत, मतलब समान धर्म में भी आकांक्षा तो होगी, समान धर्म की भी आकांक्षा होगी। जब विशेष की अपेक्षा, विशेष की आकांक्षा क्यों हो रही थी? क्योंकि विशेष, विशेष की अपेक्षा थी ना। संशय में, सर्प और रज्जु में समान धर्म की उपपत्ति है और विशेष की अपेक्षा है, तो विशेष की अपेक्षा कब है, क्यों, कब है, क्यों? तब जबकि विशेष उपलब्ध नहीं हो रहा है। विशेष धर्म जब नहीं उपलब्ध हो रहा है तभी तो आकांक्षा होगी। विशेष की अपेक्षा कब होगी? जब नहीं है, नहीं दिख रहा है हमारे को, तभी तो होगी ना। पूर्व पक्षी ने यह आक्षेप किया था कि समान धर्म की उपलब्धि तो आपने कही नहीं, आपने केवल कहा समान धर्म है, तो समान धर्म के होने से तो संशय होता नहीं है। सिद्धांती कह रहा है कि जब समान धर्म का होना मैंने कहा, उससे ही ये सिद्ध है, उससे ही ये सिद्ध है कि समान धर्म का ज्ञान मुझे है। उसके लिए एक बात पहले कही थी, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि सूत्र में विशेषापेक्ष कथन किया गया था, सामान्यापेक्ष तो नहीं कहा, समानापेक्ष तो नहीं कहा था, क्यों नहीं कहा? विशेषापेक्ष, विशेषापेक्ष जो हो उसे तब संशय होता है। तो अगर समान धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा होता तो समानापेक्ष भी कहना होता मेरे को। यदि समान धर्म मेरे को प्रत्यक्ष नहीं होता, मेरा ये अभिप्राय होता, तो यहां पर समानापेक्ष भी होता, कथन होता। लेकिन विशेषापेक्ष तो कहा है, समानापेक्ष नहीं कहा है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि समान धर्मोपपत्ति का मतलब है समान धर्म मेरे को उपलब्ध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। ये पीछे समझ में आई बात, उसको बताने के लिए वाक्य है। पंक्ति देखिए, समाने च धर्मे, यदि समान धर्म हो, समान धर्म के विषय में, समान धर्म के विषय में यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात् कथम आकांक्षा न भवेत। इसको देखिए, आकांक्षा कैसे नहीं होगी, काकू में लीजिए, अर्थात आकांक्षा होगी। समान धर्म के विषय में आकांक्षा यानी समानापेक्षा क्यों नहीं होगी, यानी अवश्य होगी। कब? यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, यदि मेरे को ये समान धर्म उपलब्ध नहीं हो रहे होते, ज्ञान नहीं हो रहे होते, तो क्यों नहीं समान की अपेक्षा होती, यानी अवश्य होती। पूर्व पक्षी का आक्षेप ये था कि समान धर्म की उपलब्धि से, जानने से संशय होता है, मात्र समान धर्म के होने से नहीं होता है। क्योंकि सिद्धांती ने उस सूत्र में ये तो नहीं कहा कि समान धर्म के जानने से संशय हो रहा है, समान धर्मों को पत्ते है, इतना केवल कहा। उसके आधार पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता, समान धर्म के अध्यवसाय से या जानने से संशय होता है। ठीक है, यह आक्षेप था। सिद्धांती कह रहा है कि समान धर्मोपपत्ति इस कथन से ही सिद्ध है कि समान धर्म का ज्ञान हो रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि यहां अग्नि है धुआं होने से, तो धुआं होने से मतलब धुएं के देखे जाने से, तो ऐसे समान धर्म की उपपत्ति है यानी समान धर्म के देखे जाने से। ये एक उत्तर दे दिया था कि यहां समान धर्मोपपत्ति का मतलब है समान धर्म का ज्ञान होना, एक उत्तर दे दिया था। अब दूसरी तरह से उत्तर दे रहे हैं कि देखो, विशेष धर्म की अनुपलब्धि थी तो मैंने विशेषापेक्षवा कहा था। ठीक है, यदि समान धर्म भी अप्रत्यक्ष होता यानी ज्ञात नहीं होता, उपलब्ध नहीं हो रहा होता, तो यहां उस समान धर्म की अपेक्षा क्यों नहीं होती, वो भी मैं कह देता। विशेषापेक्ष तो कह रहा हूं, समानापेक्ष नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब है कि विशेषापेक्ष कह रहा हूं उसका मतलब है विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही है विशेष धर्म की, और समानापेक्ष नहीं कहा है इसका मतलब है समान धर्म की उपलब्धि हो रही है। यदि यूं को समझो, जैसे विशेष धर्म के न मिलने पर विशेषापेक्ष कथन मैंने किया, विशेष धर्म के न मिलने पर विशेषापेक्ष कथन मैंने सातवें लक्षण में किया, ऐसे ही यदि समान धर्म भी उपलब्ध न हो रहा होता तो समानापेक्ष में क्यों नहीं कह देता, कह सकता था। अब उल्टा लीजिए, क्योंकि मैंने यहां समानापेक्ष कथन नहीं किया, इससे पता लग जाता है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि समान धर्म की उपपत्ति का मतलब है समान धर्म का बोध होना, वो मेरे को बोध हो रहा है। तो वो जो पूर्व पक्षी का आक्षेप था कि समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता है, समान धर्म के ज्ञान से संशय होता है, तो बोले वही तो मेरा मतलब है। यहां पर मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, सिद्धांती कह रहा है कि समान धर्म के जानने से ही होता है, लेकिन समान धर्म के जानने से होता है यही तो मैं कह रहा हूं। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं बिना जाने संशय की उत्पत्ति मान रहा हूं, वो तो जानने से ही हो रहा है, ये बात आई समझ में। यहां यद्यवम प्रत्यक्ष साथ वो मान के भी आप पंक्ति के अर्थ कर सकते हैं। अभी मैं जो अप्रत्यक्ष करके कहा वो फिर से बोल रहा हूं, समाने च धर्मे, जो समान धर्म के विषय में, समान धर्म के संबंध में कथम आकांक्षा न भवेत, आकांक्षा क्यों नहीं होती, यानी अवश्य होती। कब? यदि अयम अप्रत्यक्ष साथ, यदि ये अप्रत्यक्ष होता तो। अब इसको यदि अयम प्रत्यक्ष साथ यूं मान करके भी चल कह लीजिए, समान धर्म में आकांक्षा नहीं होती यदि ये प्रत्यक्ष होता। ठीक है, यदि ये प्रत्यक्ष होता नहीं, क्या यदि यह प्रत्यक्ष होता तो समान धर्म में अपेक्षा नहीं होती, जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें अपेक्षा कहां से होती, इस तरह लेना चाहे तो ऐसे भी ले लीजिए। लेकिन सुदर्शन जी का पाठ भेद यहाँ पर अप्रत्यक्ष मिलता है और काकुधनी का है, उस तरह से ज्यादा संगत है, बाकी दोनों तरह से लगेगा। राजेश जी, ये कथम का कैसे फिर संयोग करेंगे प्रत्यक्ष यदि मानेंगे? समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत, उसमें तो काकू करके कर दिया, उसमें काकू नहीं लेंगे हम, काकू तो नहीं लेंगे, फिर से अर्थ करके पूरी पंक्ति का। ये अगर प्रत्यक्ष कह के, वो मेरा मैंने कहा नहीं है जी, उस तरह भी संगति जैसे लगा सकते हैं तो वो प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो अप्रत्यक्ष ही होना चाहिए जी। समान धर्म के होने पर आकांक्षा कथम आकांक्षा ना भवेत, कैसे आकांक्षा नहीं होगी? समाने च धर्मे कठिन तो है, देखो उस तरह नहीं लगेगा, उस दृष्टि से तो अप्रत्यक्ष ही बात कही है, नहीं तो बिना काकू के लेते हुए कथम को छोड़ते हुए आकांक्षा न भवेत यदि अयम प्रत्यक्ष साथ, ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो अप्रत्यक्ष वाला अर्थ ठीक है वो कर लीजिए। और कोई जी पूछे आचार्य जी, इसमें प्रत्यक्ष मानने पर भी न भवेत यद्य प्रत्यक्ष, ये न को यदि हम इस तरफ जोड़ेंगे तो अर्थ नहीं बैठेगा, केवल आकांक्षा तो न प्रत्यक्ष स्यात ऐसे। हाँ जी, न भवेत यद्यम प्रत्यक्ष स्यात, समाने च धर्मे कथम आकांक्षा, समान धर्म में आकांक्षा क्यों होवे या कैसे होवे, न भवेत यद्यम प्रत्यक्ष स्यात। हाँ, वो अगर अल्प विराम को वहां ले लेंगे तो ठीक है, कर सकते हैं। समाने च धर्मे कथम आकांक्षा, समान धर्म में आकांक्षा कैसे होगी अर्थात नहीं होगी, न भवेत ये उत्तर हो गया, यदि अयम प्रत्यक्ष से आत, यदि ये प्रत्यक्ष हो तो ठीक है ऐसे लग जाएगा। राजेश जी हो गया, देखो समाने च धर्मे कथम आकांक्षा, यहां अल्प विराम ले लो, समान धर्म होने पर यदि अयम प्रत्यक्ष से आत, यदि ये प्रत्यक्ष हो, यदि समान धर्म के विषय में या समान धर्म के होने पर ये प्रत्यक्ष भी हो रहा है तो कथम आकांक्षा, यहां आकांक्षा कैसे होगी अर्थात न भवे नहीं होगी, लग जाएगी संगति। अजय जी ऐसे कर सकते हैं क्या, समान धर्म में आकांक्षा नहीं होगी यह कैसे संभव है, उस तरह भी यह कैसे तो हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है अगर वो समान धर्म प्रत्यक्ष हो तो। ठीक है, कथम समाने धर्मे आकांक्षा न भवेत, समान धर्म में आकांक्षा क्यों नहीं होगी यदि ये नहीं, फिर वो काकू में चला जाएगा, क्यों नहीं होगी नहीं बोल रहे आचार्य जी, समान धर्म में आकांक्षा नहीं होगी यह कैसे संभव है, ये कैसे संभव, ऐसे लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें हमारे को इन दोनों में आगे पीछे करना होता भाव है। वैसा आ जाता है, आ जाता है, ठीक है, समान धर्म में आकांक्षा नहीं होती कैसे, यद्य कब नहीं होगी, यदि हम प्रत्यक्ष स्यात, ठीक है, अप्रत्यक्ष वाले में सीधा काकू लेते हुए कर लें उसमें, लेकिन कईयों को काकू ध्वनि में दिक्कत आती है कि ये अर्थ कैसे हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं, जहां निषेध में उसको हिंदी का तो शब्द है, प्रश्नवाचक, प्रश्न किया तो प्रश्न है लेकिन उत्तर वो होने के अंदर कहना चाहता है। हाँ, प्रश्न पूर्वक उत्तर उसमें छुपा हुआ होता है, बोला प्रश्न के रूप में जा रहा है लेकिन उत्तर छुपा हुआ है उसमें, ऐसा नहीं होगा तो होगा। हाँ, उत्तर मुखी प्रश्न, आपने सुना नहीं था क्या, किसी से पूछा आपने सुना नहीं था, वो तो कहते ही प्रश्न रहा है लेकिन आपने देखा नहीं था, उस समय देखा था आपने, देखा तो था आपने, देखा नहीं था आपने, देखा तो था, ये अर्थ है वहां पर, प्रश्न करते हुए भी वो वास्तव में प्रश्न नहीं है, वो वहां पर सकारात्मक रूप से है। और कोई पूछना है नहीं तो आगे चलते हैं फिर। ये जो अभी सूत्र हमने देखे थे पूर्व पक्षी के, उन्हीं का उत्तर अब आगे दिया जा रहा है। पीछे जो भाष्य में आक्षेप लगाए थे, भाष्य की में जो आक्षेप रखे गए थे, उनका तो उत्तर हो चुका। ठीक है, तो अब आप देखिए ये दूसरे सूत्र को ध्यान में रखेंगे। दूसरे सूत्र में कहा था विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च, इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो पृष्ठ संख्या 136, तीसरी पंक्ति से, यत पुनः एतद उक्तम, ये जो आपने कहा था उसी सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, दूसरे सूत्र को। विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशय इति, विप्रतिपत्ति से और अव्यवस्था के दोनों भेद, इनके अध्यवसाय मात्र से संशय नहीं होता, अर्थात अध्यवसाय से संशय नहीं होता, यहां ये तात्पर्य लेते हुए उत्तर दे रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं पृथक प्रवादयो व्याहतम अर्थम उपलभे विशेषम च न जानामी नोपलभे ये न अन्यतरम अवधारयेयम। अब सिद्धांती ये बता रहा है कि अध्यवसाय होने पर भी संशय कैसे होता है। गुरु पक्षी का आक्षेप किस रूप में लेंगे कि जब विप्रतिपत्ति का दो लोगों के अलग अलग कथनों का हमें निश्चय है, ये ऐसा कह रहा है ये ऐसा कह रहा है, ये निश्चय होने पर भी संशय क्यों हो रहा है, निश्चय से संशय कैसे हो रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो बोले विप्रतिपत्ति क्या है, तो पृथक प्रवादयो हो व्याहतम अर्थम, पृथक पृथक जो कथन है प्रवाद है पक्ष है उनके व्याहत अर्थ को, भिन्न भिन्न विरुद्ध अर्थ को, परस्पर एक दूसरे से जो खंडित होते हैं विपरीत हैं, उस अर्थ को उपलब्धे मैं जान रहा हूं। इतना तो पता लग गया, ये कह रहा है आत्मा है, दूसरा कह रहा है कि आत्मा नहीं है, ये दो पृथक पृथक प्रवाद हो गए, एक वाद ये है एक वाद ये है, प्रवाद हो गए ये, और इनके व्याहत अर्थ को मैं प्राप्त कर रहा हूं। ये कह रहा है कि आत्मा है, अस्तित्व अस्ति ये धर्म और ये नास्ति इस धर्म को, इन दोनों को मैं उपलब्ध हो रहा हूं, इसका तो निश्चय है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है, विशेषम च न जानामि, लेकिन मैं ये विशेष रूप से नहीं जान पा रहा हूं कि वो आत्मा है या नहीं है। ये है को कह रहा है, ये न को कह रहा है, ये आत्मा को सर्वव्यापक मान रहा है या आत्मा को एकदेशी मान रहा है। तो सर्वव्यापक और एकदेशी ये दो विपरीत चीजें तो मैं जान रहा हूं, इसका तो निश्चय है, लेकिन विशेष धर्म मेरे को नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में आत्मा सर्वव्यापक है या एकदेशी है, नित्य है या अनित्य है या नहीं है। ये जो प्रवाद है इसमें विशेष को मैं नहीं जान रहा हूं, विशेषम न जाना मैं, न जाना मैं को ही खोला, न उपलब्ध है, मैं उपलब्ध नहीं कर रहा हूं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये न अन्यतरम अब धारयेयम, जिसके जिससे कि मैं किसी एक का निश्चय करूं। आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, नित्य और अनित्य इन दो को तो मैं जान रहा हूं, लेकिन विशेष को नहीं जान रहा हूं, जिससे कि मैं ये निश्चय कर सकूं कि आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, आत्मा नित्य है या अनित्य है। इसका निश्चय कब होगा, विशेष के जान होने पर। तो क्या चीज नहीं जानी जा रही है, विशेष धर्म नहीं जाना जा रहा है। अब इसको आप सर्प और रज्जू के उदाहरण पे भी देख लीजिए कि सर्प और रज्जू के समान धर्म हमें मिल रहे हैं, ये भी संशय का एक कारण है, लेकिन वास्तव में कारण क्या है, समान धर्म तो मिल रहे हैं लेकिन विशेष धर्म नहीं मिल रहा है। विशेष धर्म मिल जाता तो संशय नहीं रहता, तो समान धर्म के मिलने मात्र से संशय नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया कि समान धर्म के उपलब्ध होने से संशय हो ही नहीं सकता है, तो जिस समय हमें निश्चय होता है कि ये सांप है अथवा ये रस्सी है, जिस समय निश्चय होता है उस समय भी समान धर्म तो मिल रहे होते हैं, तो समान धर्म के मिलने मात्र से संदेह नहीं होता है। ये जो खंडन किया था उस सिद्धांती भी कह रहा है कि समान धर्म भी मिल रहे हैं लेकिन संशय का कारण है विशेष के, विशेष धर्म के न मिलने से, विशेष धर्म का न मिलना ये कारण है, वो मुख्य कारण है। समान धर्म मिल रहे हैं इसके भी और उसके भी, ये कारण बनेगा तो परंपरा से बनेगा, वास्तव में ये कारण नहीं है, विशेष धर्म का न मिलना ये वास्तव में कारण है, और वो मैंने सूत्र में कह ही दिया है। इसलिए कहा कि न जानामि न उपलभे ये न अन्यतरम अवधारयेयम, जिससे कि मैं किसी एक का निश्चय कर सकूं कि सांप है या रस्सी है। आगे तत्को अत्र विशेष स्यात् ये न एकतरम अवधारयेयम, दोनों में से एक का निश्चय कर लूं कि ये सांप है या रज्जू है, वो तत्को अत्र विशेष है, वो कौन सी विशेषता है जिसको जान लेने पर मैं निर्णय कर सकूं, वो भी पता नहीं लग रही है। इति संशयो विप्रतिपत्ति जनितो अयम न शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम, इसको विप्रतिपत्ति में लीजिए, मैं उसको उसमें घटा रहा था समान धर्मों को पत्ते में, पर वहां भी इतने अर्थ में समझ लेना है कि समान धर्म के जानने से ही संशय नहीं होता, वहां विशेष की अपेक्षा होती है। इसी तरह से विप्रतिपत्ति में जब हमने जाना, ये कह रहा है आत्मा नित्य है, ये कह रहा है आत्मा अनित्य है, अब ये समानता तो हमें दोनों का कथन तो पता लगे, लेकिन विशेष धर्म नहीं मिल रहा है जिससे मैं निश्चय कर सकूं कि आत्मा नित्य है या अनित्य है। इस विशेष धर्म की अपेक्षा के कारण से संदेह उत्पन्न हुआ है, विशेष धर्म न मिलने के कारण से संदेह है, उनके कथन से उतने कथन मात्र से संदेह नहीं है, उनके विपरीत कथन भी संदेह में कारण तो बन रहे हैं, लेकिन उसका तो हमें निश्चय है, उतने मात्र से संशय नहीं होता है, विशेषापेक्ष है इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ये यहां पर भी है, इसलिए विप्रतिपत्ति की उपलब्धि होने से, अत्यवसाय होने से भी संदेह तो होगा, क्योंकि विशेषापेक्ष है यहां पर। पूर्व पक्षी जितना भी खंडन कर रहा था विशेषापेक्ष को छोड़ करके कर रहा था, सिद्धांति के सूत्र में विशेषापेक्ष कहा ही गया था, उसको ये नहीं देख रहा था, केवल विप्रतिपत्ति से संशय होता है, अनुपलब्धि से होता है, या तो और जो भी समान और अनेक धर्म की, उतने मात्र को ये देख रहा था, उसको याद दिला रहा है कि विशेषापेक्ष है इससे संशय होता है, ठीक है, और मुख्य कारण वही है, विशेष की अपेक्षा बनी हुई है, विशेष धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये वास्तविक कारण ये है। आगे तो ये जो ऐसा संशय था, ये विप्रतिपत्ति जनित जो है, अयम न शक्य विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम, आप इस विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति मान लें, यानी अध्यवसाय मान लें, इससे इतने कहने मात्र से ये हट नहीं जाता है। जिस जो विप्रतिपत्ति है, यानी विपरीत प्रतिपत्ति है, एक ये कह रहा है दूसरा ये कह रहा है, इस विप्रतिपत्ति को आप निश्चयात्मक जान लें, यानी संप्रतिपत्ति कह दें, इतने मात्र से ही हटेगा नहीं, क्योंकि विशेष की अपेक्षा तो फिर भी विद्यमान है। न निवर्तयितुम इति, न शक्यो निवर्तयितुम इति, एवं उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृते संशय वेदितव्यम, इसी तरह से उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था में भी जो आपने कह दिया था कि ये अध्यवसाय से निश्चय नहीं होना चाहिए, उपलब्धि की अव्यवस्था का निश्चय है हमें, अध्यवसाय है, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था का भी अध्यवसाय है, तो अध्यवसाय है तो संशय नहीं होना चाहिए, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा, तो सिद्धांती कह रहा है विप्रतिपत्ति वाला उत्तर ही यहां पर भी लगेगा कि विशेष की अपेक्षा यहां बनी हुई है, उपलब्धि की अव्यवस्था है इसका हमें निश्चय है, पूरा ज्ञान है कि उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, ये सत्य ज्ञान है, पर विशेष की अपेक्षा अभी बनी हुई है तीसरी जगह पे, एक बार हम जान रहे थे वो नहीं मिली, एक बार हम जान रहे थे वो मिल गई, ये उपलब्धि की अव्यवस्था हो गई, अब तीसरी जगह पर हमें उपलब्ध हो रही है, अब जो संदेह उत्पन्न हो रहा है उसका कारण है विशेष की अपेक्षा बना होना, विशेष धर्म का न मिलना, तो जो उत्तर विप्रतिपत्ति के लिए दिया था वो ही अव्यवस्था के लिए भी, दोनों तरह की अव्यवस्था के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे अब पीछे जो तीसरा सूत्र था उसका उत्तर दिया जा रहा है, यत पुनः एतद विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः रीति, विप्रतिपत्ति तो संप्रतिपत्ति है, ये करके जो आपने खंडन किया था उसका उत्तर दे रहे हैं कि विप्रति शब्दस्य यो अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ होता है, अर्थ का मतलब विप्रतिपत्ति मतलब आत्मा है या नहीं है जो हम ले रहे थे, तद अध्यवसायो उसका निश्चय विशेषापेक्षा है, ये निश्चय होते हुए भी कि आत्मा है और आत्मा नहीं है, ये निश्चय होते हुए भी वो विशेषापेक्षा है, संशय हेतु हो, श को जोड़ लीजिए, संशय हेतु हो अल्प विराम, वो संशय का कारण होता है। विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है उसका अध्यवसाय विशेष की अपेक्षा रखता हुआ संशय का कारण बनता है। तस्य च समाख्या अंतरेण न निवृत्ति ही, और आपने यदि उसको संप्रतिपत्ति नाम दे भी दिया तो इसकी निवृत्ति तो नहीं होती, जो संशय का कारण है वो तो फिर भी बना हुआ ही है। मुझे जिस कारण से संशय हुआ था वो तो अभी भी बना हुआ है, आप उसको विप्रतिपत्ति की जगह संप्रतिपत्ति नाम दे दोगे तो अर्थ तो नहीं बदला है। ये कह रहा है आत्मा है, ये कह रहा है आत्मा नहीं है, वो थोड़ा बदला है, उसी का ही तो नाम आपने संप्रतिपत्ति रख दी है, तो नाम बदलने से वो हेतु हट नहीं जाता है, विशेष की अपेक्षा वहां भी बनी हुई है। आगे इसी को खोल रहे हैं। समाने अधिकरणे व्याहतौ अर्थौ प्रवादौ। प्रवाद क्या है? समान अधिकरण में एक ही धर्मी हो उसमें व्याहतौ प्रवादौ, दो विपरीत कथन जो होते हैं धर्म को लेके, विप्रतिपत्ति शब्द से अर्थ, ये विप्रति शब्द का अर्थ है, एक ही वस्तु में दो भिन्न भिन्न धर्मों का कथन करना। आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, तो आत्मा में नित्यत्व धर्म का कथन और आत्मा में ही अनित्यत्व धर्म का कथन, ये जो दो विपरीत कथन है ये विप्रति शब्द का अर्थ है। विप्रतिपत्ति होती है दो विपरीत धर्मों का मिलना एक ही अधिकरण में, मिलना मतलब लोगों के द्वारा कहा जाना। तद अध्यवसायश्च विशेषापेक्षा संशय हेतु, और इनका अध्यवसाय, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, इसका अध्यवसाय कैसा? जो कि विशेष की अपेक्षा रखता है, जब विशेष की अपेक्षा होगी तो ये संशय का हेतु बनता है। इससे ये कहना चाहते हैं कि केवल अध्यवसाय, विप्रतिपत्ति का अध्यवसाय मात्र ही हेतु नहीं है संशय का। मेरा कहना है विप्रतिपत्ति का अध्यवसाय जब विशेष की अपेक्षा रखता है तब वो संशय का कारण बनता है। आगे न च अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्य माने, मां कर लीजिए इसको, योज्य माने संशय हेतुत्वम निवर्तते। इसके, इसके मतलब इस संशय हेतु के, संप्रतिपत्ति शब्द इस समाख्या भिन्न नाम के जोड़े जाने से, पत्ती ऐसे नहीं है, संप्रति ऐसे, न च अस्य संप्रतिपत्ति, पत्ति भी जोड़ लीजिए, पत्ति शब्द संप्रतिपत्ति शब्द, ये जो संशय का कारण है इसमें समाख्यांतर, भिन्न समाख्या यानी भिन्न नाम के, कौन सा भिन्न नाम है? संप्रतिपत्ति, इस शब्द के योज्य माने जोड़ दिए जाने पर, कह दिए जाने पर संशय हेतुत्वम न निवर्तते, संशय का कारण तो फिर भी नहीं जाता है। तदिदम अकृत बुद्धि सम्मोहनमिति, तो ये पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, ये मूर्खों को बहकाने जैसी बात है आपकी, कि आप नाम बदल दोगे और कहोगे कि ये तो इस विप्रतिपत्ति है, ये तो संप्रतिपत्ति है, इसलिए संशय का कारण नहीं रहा। कृत बुद्धि कहते हैं जिसने, जिसने बुद्धि को प्राप्त किया है, बुद्धि वाला जो है, और अकृत बुद्धि जिसको बुद्धि नहीं है, बोध नहीं है। तो तदिदम अकृत बुद्धि सम्मोहनम, दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये जो व्यक्ति कथन कर रहा है इसको पूरी समझ नहीं है, इसमें मोह है, अज्ञान है, अथवा ये जो आपका कथन है ये मूर्खों को बहकाने के लिए है, मूर्खों को बहकाने, अकृत बुद्धियों में सम्मोहन पैदा करने वाला है, मेरे में सम्मोहन पैदा नहीं करेगा, मैं तो कृत बुद्धि हूं, पंडित बुद्धि हूं। जैसे लोक में कई बार होता है कोई हमारे को लौकिक भाषा में कहे तो चला रहा होता है, ऐसे ही बहका रहा होता है, कुछ कुछ कारण बता रहा होता है, बोले किसी और को चलाना, किसी और को बेवकूफ बनाना, ऐसा जब हम कथन करते हैं ये उस तरह का संस्कृत भाषा में प्रयोग है कि ये जो आपका कथन है अकृत बुद्धियों के सम्मोहन के लिए, वहां चलाना आप इस तरह की बातें, यहां नहीं चलेंगी। आगे अब चौथे सूत्र में जो खंडन किया था पूर्व पक्षी ने उसका उत्तर दे रहे हैं। यहां तक ये बात समझ में आई, ये जो उत्तर दे दिया गया? हाँ पूछिए। ये अंतिम पैराग्राफ में वो तृतीय सूत्र में आक्षेप किया उसका समाधान कर रहे हैं ना जी? जी। तो ये तो पहले किए थे, उससे पहले पहले जो किया था वो दूसरे सूत्र के संदर्भ में किया था। नहीं जी, ये विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुं न शक्यः। ये संप्रतिपत्ति का मतलब यहाँ शब्द संप्रतिपत्ति नहीं है, संप्रतिपत्ति मतलब वो निश्चय अध्यवसाय मात्र से, ये अध्यवसाय वाला है। और ये जो अब कहा गया उसने विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कह दिया था, और वहां भी कारण यही था, पूर्व पक्षी ने जो विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति नाम दिया था उसमें कारण क्या था, ये विप्रतिपत्ति तो यहाँ संचय है, निश्चय है, यहाँ पर अध्यवसाय है, इसलिए ये तो संप्रतिपत्ति है। तो पहले केवल अध्यवसाय के रूप में कथन था, उसका खंडन किया, यहाँ जो नाम बदल दिया है उसका खंडन किया जा रहा है। अब चौथे सूत्र में जो खंडन किया था उसको ले रहे हैं, यत पुनः, जो आपने ये कहा था, ये विपरीत अल्प विराम है, उसी सूत्र को लिख रहे हैं। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् अव्यवस्थाया, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने के कारण से ये अव्यवस्था से संशय नहीं है, आपका कहना था अव्यवस्था से संशय है, अब इसका उत्तर दे रहे। संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात् अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच्च निमित्तांतरेण शब्दांतर कल्पना व्यर्था, कि संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात्, संशय का कारण जो है, संशय का जो कारण है उसका अप्रतिषेधात् प्रतिषेध न किए जाने से, पूर्व पक्षी ने केवल इतना ही तो कहा कि ये जो अव्यवस्था है ये अव्यवस्था के रूप में सदा बनी रहती है इसलिए व्यवस्थित है, इसलिए उसको व्यवस्था कह रहे हैं। अव्यवस्था रूप हेतु जो विशेषापेक्ष था उसका तो इसने खंडन नहीं किया था, उसका थोड़ा खंडन किया था। संशय का कारण जो है, संशय हेतु अर्थस्य यानी विशेषापेक्ष है, उसका आपने अभी तक प्रतिषेध नहीं किया है, उसका प्रतिषेध न करने के कारण से, और अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच, और आपने अव्यवस्था को तो वहां स्वीकार किया है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से, तो व्यवस्थित शब्द को लेकर खंडन किया था, लेकिन व्यवस्थित क्या है वहां पर, अव्यवस्था व्यवस्थित है, यानी अव्यवस्था को तो आप स्वीकार कर रहे हो ना, उस कथन से ही सिद्ध है, आपके कथन से ही सिद्ध हो रहा है कि यहां अव्यवस्था है, अव्यवस्था व्यवस्थित है। अब व्यवस्थित शब्द को लेकर जो खंडन कर रहे हो इसमें भी आपने अव्यवस्था को तो मान ही लिया, और अव्यवस्था है तो संशय हो गई। पूर्व पक्षी का कहना था कि उसने, पूर्व पक्षी ने अव्यवस्था को व्यवस्था रूप में शब्द डाल करके कह रहे थे कि व्यवस्था में तो संशय कहां होगा, तो सिद्धांती कह रहा है कि आपने जिस अव्यवस्था को व्यवस्था कहा वो अव्यवस्था के वहां होने के कारण से कहा है, अव्यवस्था का आपने निषेध नहीं किया कि यहां अव्यवस्था नहीं है, तो अव्यवस्था तो है, और अव्यवस्था है तो संशय का कारण बन सकता है, आपका आपने उसका खंडन नहीं किया है। तो संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात् एक बात, और अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच, आपने अव्यवस्था को स्वयं स्वीकार कर लिया है यहां पर, इसलिए निमित्तांतरेण भिन्न निमित्त से, भिन्न निमित्त क्या, व्यवस्थितत्वात्। पूर्व पक्षी ने क्या हेतु दिया था, व्यवस्थितत्वात्। सूत्र देखो, जो सूत्र को उद्धृत किया इस अनुच्छेद की पहली पंक्ति में, अव्यवस्थाया अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, ये उसका हेतु ही है व्यवस्थितत्वात्, तो उसको कह रहे हैं ये निमित्तांतर दे दिया था। सिद्धांती ने तो दिया था अव्यवस्था होने से ये हेतु था, ये इसने दिया हेतु व्यवस्था होने से, तो ये जो आपने निमित्तांतर की कल्पना कर ली ये तो है ही नहीं वहां पर। तो निमित्तांतरेण शब्दांतर कल्पना, निमित्तांतर के द्वारा शब्दांतर की आपने कल्पना कर ली कि यहां पर व्यवस्था है, कल्पना व्यर्थ है, ये आपकी कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि आपने इसको स्वयं यहां पर स्वीकार कर लिया। ये एक तरह से हित्वाभासों के अंदर हम ले सकते हैं, जिस बात का आप खंडन कर रहे हो, यानी अव्यवस्था का निषेध कर रहा था ना वो पूर्व पक्षी, और अव्यवस्था को मान रहा है खुद ही वहां पर, अव्यवस्था को मानते हुए अव्यवस्था का खंडन कर रहा है। तो अव्यवस्था की सत्ता में थोड़ी हो गया, संशय अव्यवस्था के कारण से अव्यवस्था की सत्ता में तो कुछ संशय नहीं रहा, तो है। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है ना, पूर्व पक्षी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो सिद्धांति की बात है, यही तो सिद्धांति ने यहाँ पर कहा है कि ये अव्यवस्था तो यहाँ विद्यमान है, व्यवस्थित है, तो मतलब अव्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए अव्यवस्था से संदेह हो रहा है। यही बात है जो आप कह रहे हो, वो सिद्धांति यही कह रहे हैं, लेकिन उसने शब्दों का ऐसा प्रयोग किया था जिससे कि हम उलझ जाएं, हमें लगे कि यहाँ तो हाँ व्यवस्था है, तो व्यवस्था से तो संदेह कैसे होता है। तो सिद्धांति ने उसी के वाक्यों को पकड़ के बता दिया, आप खुद स्वीकार कर रहे हो अव्यवस्था को यहाँ पर। तो शब्दांतर कल्पना अव्यवस्था कलु अव्यवस्था न भवति, शब्दांतर कल्पना, शब्दांतर कल्पना क्या, अव्यवस्था कलु अव्यवस्था न भवति, अव्यवस्था अव्यवस्था नहीं होती, ये पूर्व पक्षी की बात को बोल रहे हैं सिद्धांती। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, ये जो आपने शब्द ऐसा प्रयोग करके शब्दांतर कल्पना की, ये ठीक नहीं है। न अनयोः उपलब्धि अनुपलब्धयोः सदसद विषयत्वम, इसको द कर लीजिए, हको सदसद विषयत्वम विशेषापेक्षम संशय हेतु न भवति इति प्रतिषिध्यते। न अनयो का जो न है इसको हम अंत में लेंगे, अभी करते हैं अनयो हो इन दोनों के, कौन कौन से, उपलब्धि अनुपलब्धयो, उपलब्धि और अनुपलब्धि के, क्योंकि अव्यवस्था हम दोनों तरह से देख रहे थे, दोनों का उत्तर एक साथ ही दिया जा रहा है। इन दोनों के, किनके, उपलब्धि और अनुपलब्धि के, सद असद विषयत्वम, सद और असद विषय वाला होने से, उपलब्धि भी सत का मतलब है विद्यमानता और असत का मतलब है न मिलना, ये दोनों ही सद असद विषय वाली हैं, उपलब्धि भी सद असद विषय वाली है और अनुपलब्धि भी सद असद विषय वाली है। उपलब्ध कोई चीज हो रही है, ज्ञान हो रहा है, तो वहां होती भी है और नहीं भी होती है, ये सद असद विषय वाली हो गई, और अनुपलब्धि हमें दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो वस्तु कभी नहीं भी होती है, कभी होते हुए भी नहीं दिखती है। तो इन दोनों के सदसद विषय वाला होने से, सदसद विषयत्वम, ये जो सदसद विषयत्व है ये भी विशेषापेक्षम, विशेष की अपेक्षा रखते हुए संशय हेतुर न भवति, संशय का हेतु नहीं, विशेषापेक्षम, विशेष की अपेक्षा रखते हुए संशय हेतुर न भवति, ये संशय का हेतु नहीं होता है, इति न प्रतिषिध्यते, इसलिए उसका निषेध आप नहीं कर सकते। ठीक है, लगेगा नहीं, हाँ दोनों, न अनयो उपलब्धि अनुपलब्धयो सदसद विषयत्वम विशेषापेक्षम, हाँ इनका सदसद विषयत्व जो विशेषापेक्ष है यह है, संशय हेतु न भवति, संशय का हेतु नहीं होता है, इति न प्रतिषिध्यते, ये आप प्रतिषेध नहीं कर सकते इस रूप में, या तो दो बार लेकर के करेंगे, ये संशय का हेतु नहीं होते इति न प्रतिषिध्यते, ये खंडित नहीं होता है आपका। पूर्व पक्षी ने ये कहा कि ये उपलब्धि अनुपलब्धि सदसद विषय वाले हैं और ये विशेषापेक्ष होते हुए भी ये संशय का हेतु नहीं होते, ऐसा जो आपका कथन है ये न, ये जो प्रतिषेध है आपका ये न प्रतिषिध्यते, ये प्रतिषेध नहीं होता है, दो बार लगा के तो करना ही पड़ेगा हमें। आगे यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता, अल्प विराम, जब तक ये अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, उसी की भाषा में बोल रहे हैं, ये अव्यवस्था अपने रूप में व्यवस्थित है मतलब विद्यमान है, न तावता आत्मानम जहाती, अल्प विराम, तब तक ये अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है, यानी अव्यवस्था बनी हुई है, अव्यवस्था जब अपने रूप में स्थित है विद्यमान है तब तक वो अपने स्वरूप को कैसे छोड़ सकती है, वो तो है वहां पर, न आत्मानम जहाती, अपना नाश नहीं करती, यानी वो विद्यमान है, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था, तब तक ही वो अव्यवस्था स्वीकार की जाती है। अव्यवस्था को तो अव्यवस्था तभी तक कहते हैं जब तक उसमें अव्यवस्था रहती है, अव्यवस्था पनवा रहता है, एवं इयम क्रियमाणम अपि शब्दांतर कल्पना न अर्थांतरम साधयती, तो इस प्रकार से शब्दांतर कल्पना करने पर भी, ये जो पीछे का कथन है ये पूर्व पक्षी के बात को मानते हुए कथन कर रहे हैं, कि अव्यवस्था में अव्यवस्था व्यवस्थित है, इस व्यवस्थित शब्द को मानते हुए कि अव्यवस्था में अव्यवस्था व्यवस्थित है, ये मानते हुए भी कह रहे हैं कि जब तक आप व्यवस्था शब्द का प्रयोग भी कर रहे हो तो भी अव्यवस्था तो वहां विद्यमान है अपने स्वरूप में, इसलिए शब्दांतर कल्पना से अर्थ भेद नहीं हो जाता, अव्यवस्था तो वहां पर है और है तो वो संशय का कारण बनेगी। फिर से देख लीजिए, एवं इयम क्रियमाणापि शब्दांतर कल्पना, भिन्न शब्दांतर कल्पना की पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, अव्यवस्था को व्यवस्था कह दिया था, अव्यवस्था को ही व्यवस्था नाम दे दिया था, ये शब्दांतर कल्पना हो गई, भिन्न नाम दे दिया, ये होते हुए भी न अर्थांतरम साधयति, भिन्न अर्थ को तो ये फिर भी नहीं कह रहे, तात्पर्य तो आपका भी वही है, तो इसलिए अव्यवस्था तो है वहां पर और वो संदेह का कारण बनेगी। हो गया ये कुछ है? जी यहाँ विशेषापेक्ष नहीं जुड़ रहे हैं क्या जी, अव्यवस्था मात्र होने से कैसे संशय होगा फिर? नहीं, विशेषापेक्ष तो होगा ही, ठीक है, इसको और फिर देखेंगे आगे, देखिए 138। यत पुनः एतत्, और जो आपने ये कहा था, अब ये है पांचवें सूत्र का उत्तर, पूर्व पक्षी ने पांचवें सूत्र में खंडन किया था उसी को उद्धृत करते हुए खंडन करेंगे। यत पुनः एतत्, जो आपने ये कहा था विपरीत अल्पविराम में, तथा अत्यंत संशय तद धर्म सातत्योपपत्ते है, अत्यंत संशय होने लगेगा, क्यों, तद धर्म उस धर्म के, यानी समान या अनेक धर्म जो भी है उसके सातत्योपपत्ते हमेशा उपलब्ध होने से, इति ये जो आपने कहा था नायम समान धर्मादिभ्य एव संशय, तो इन समान धर्मादि से यानी समान या अनेक धर्म से ही संशय नहीं होता है, किम तरही तद विषय अध्यवसायात विशेष स्मृति संहितात इत्यतो न अत्यंत संशय इति, ये जो उन समान धर्मों या अनेक धर्म के मिलने मात्र से संदेह नहीं होता है, फिर कैसे होता है, तद विषय अध्यवसायात, वो विषय का ज्ञान होने से एक तो ये है ही, और विशेष स्मृति सहितात उस समय हमें उन वस्तुओं के विशेष धर्म की स्मृति भी हो रही होती है। उदाहरण में देखिए कि सर्प और रज्जू के समान धर्म तो हमें वहां मिल रहे हैं और हमें विशेष धर्म की अपेक्षा है, कोई विशेष लक्षण मिल जाए जिससे पता लगे कि सांप है या रस्सी है, वो विशेष धर्म हम स्मरण तो कर रहे होते हैं मस्तिष्क में, पहले हमारा जो जाना हुआ होता है हमारे मन में तो रहता है, यहां नहीं मिल रहा होता है। अगर हमें पहले से पता ना हो कि सांप के ये विशेष लक्षण हैं, रस्सी के ये हैं, तो हमारे को विशेष अपेक्षा भी नहीं होगी, हमें विशेषता का पता है इन दोनों की, पहले प्रत्यक्ष है वो हमारे अंदर है, तो उसी को कह रहे हैं कि तद विषय अध्यवसायात विशेष स्मृति सहितात, और विशेष की स्मृति के सहित होने पर इत्यतो न अत्यंत संशय, क्योंकि विशेष की स्मृति हमें विद्यमान है और जैसे ही विशेष धर्म उपलब्ध हो जाएगा वो संशय समाप्त हो जाएगा। पूर्व पक्षी का कहना था समान अनेक धर्म लगातार मिले तो संशय समाप्त नहीं होगा, सिद्धांति कह रहा है नहीं, विशेष का ज्ञान हमें अंदर है और विशेष धर्म जैसे ही मिलेगा संशय समाप्त हो जाएगा, भले ही समान धर्म वहां मिल रहे हों। तो विशेष स्मृति सहितात इत्यतो न अत्यंत संशय इति, अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशय, पीछे ये भी कहा था कि किसी भी एक धर्म को जान लेने मात्र से नहीं हो सकता संशय, क्योंकि वो तो अध्यवसाय है वहां पर, तो उसके लिए कह रहे तन्न युक्तम, वो भी कथन ठीक नहीं है, विशेषापेक्ष विमर्श संशय इति वचनार्थ, क्योंकि हमने सूत्र में ही कहा था विशेषापेक्ष जो विमर्श होता है उसे संशय कहते हैं, विशेषापेक्ष पे ध्यान दे रहे हैं, तो विशेषश्च अन्यतर धर्मो, विशेष भी एक अन्यतर धर्म है, पूर्व पक्षी का कहना था किसी भी एक धर्म के मिलने पर भी संशय तो सदा बना रहेगा, ये कह रहे नहीं, समान धर्म अन्यतर धर्म है उसके मिलने से तो संदेह है, लेकिन विशेष धर्म भी अन्यतर धर्म है उसके मिलने से तो संशय समाप्त हो जाता है, इसलिए आपका ये कथन कि अन्यतर धर्म के मिलने पर भी संशय समाप्त नहीं होता ये ठीक नहीं है, अन्यतर धर्म तो समान भी है और अन्यतर धर्म तो विशेष भी है, वो भी एक धर्म है ये भी एक धर्म है, तो किसी एक धर्म के मिलने पर संशय पर भी संशय तो बना ही रहेगा। ये जो आपका आक्षेप था तो वो ठीक नहीं है। समान धर्म जो अन्यतर धर्म है उसके मिलने पर तो संदेह रहेगा, लेकिन विशेष धर्म जो कि वो भी एक अन्यतर धर्म है, एक धर्म है, उसके मिलने पर तो संदेह नहीं रहेगा। तो विशेष धर्म, विशेष धर्मस्य अन्यतर धर्मो न तस्मिन अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा भवती, और उसके मतलब विशेष धर्म के अध्यवसाय होने पर, निश्चय होने पर विशेषापेक्षा न संभवती, न तस्मिन अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभवती, फिर विशेष की अपेक्षा संभव नहीं होती, फिर विशेष की अपेक्षा नहीं रहती। जब विशेष धर्म हमें मिल गया, हमें वो सरकता हुआ दिख गया सांप, तो हमें पता लग गया कि तो सांप है, रस्सी नहीं है, ठीक है। उसने फन खड़ा कर लिया या फुत्कार किया, आवाज आई हमारे को, तो पता लग गया विशेष धर्म से कि ये सर्प है, रज्जू नहीं है। तो इस विशेष धर्म अन्यतर जो है धर्म, उसके होने पर, उसका निश्चय होने पर अब विशेष की अपेक्षा नहीं रहेगी, यानी विशेष की अपेक्षा समाप्त हो गई तो संदेह भी समाप्त हो गया। इसलिए आपका ये कथन कि अन्यतर धर्म का अध्यवसाय होने पर भी संदेह बना रहता है, तो फिर विशेष धर्म जो कि अन्यतर है उसके बने रहने पर भी, उसका अध्यवसाय होने पर भी संशय होना चाहिए, ये आपका कथन ठीक नहीं है, इस प्रकार से खंडन किया। आगे देखिए सातवां सूत्र बोलेंगे, यत्र संशय तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंग। बोले जहां जहां भी ये संशय होता है, संशय कहां होगा, जहां भी बात होगी तो पहले तो संदेह होगा ही, प्रमाणों का प्रयोग करेंगे तो संदेह होगा, कि जहां जहां भी होगा, इसी जगह, किसी एक ही जगह पर नहीं, कहीं पर भी। तो यत्र संशय है, जहां जहां भी संशय होगा, तत्र एवं एवं तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंग, वहां सब जगह इसी तरह से उत्तर दिया जाएगा, हर जगह ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अश्य यत्र यत्र संशय पूर्वी का परीक्षा, जहां जहां भी संशय पूर्वक परीक्षा की जा रही हो, या बिना संशय के परीक्षा हो रही हो तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन प्राय तो संशय रहता ही है। तो जहां जहां भी संशय पूर्वक परीक्षा होती है, परीक्षा शास्त्रीय कथाया हुआ, या तो शास्त्र में हो रही हो या किसी चर्चा में, कथा में हो रही हो, तत्र तत्र एवं इसी प्रकार, वहां वहां इसी प्रकार से संशय, संशय होने पर परेण प्रतिषिद्ध, और दूसरे के द्वारा संशय के विषय में ये इस तरह से प्रतिषेध करने पर, यहां तो संशय ही नहीं होता, चर्चा क्यों करें, ऐसा कोई कहे तो समाधिर वाच्य आई थी, वहां इसी प्रकार से समाधान करना चाहिए। अतः सर्व परीक्षा व्यापित्वात् प्रथमम संशय परीक्षित आई थी, इसलिए जितनी भी परीक्षा है उन सब जगह ये व्यापक है संशय, क्योंकि विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निश्चय, तो विमृश्य तो वहां पर होगा ही, जहां हम निश्चय करने बैठे हैं तो कुछ संदेह होगा, तो हर जगह ये कोई प्रश्न उठा सकता है, प्रश्न वैसा ही उठेगा जैसा यहां उठाया है, एक जगह उठाया है, उत्तर भी वैसा ही होगा जैसा यहां दिया गया है, लेकिन अगर कहीं कहीं भी प्रसंग आता है, हर जगह ये प्रसंग आ सकता है, किसी भी चर्चा में ये संशय पे कोई संशय उठा सकता है कि संशय होगा ही नहीं यहां पर, संशय का कारण क्या है, ऐसा जहां जहां पर होगा वहां इसी प्रकार से उत्तर दिया जाएगा। हो गया इतना, आगे चले। हाँ पूछिए आचार्य जी, 137 पृष्ठ में हम निमित्तांतरेण ऐसा शब्द जी, ये प्रतिपक्षी के बातों में ये निमित्तांतर को कैसे देख रहे हैं, उत्तर देखो, सिद्धांती ने कहा था अव्यवस्था होने से संशय उत्पन्न होता है, ठीक है, सूत्र में अव्यवस्था से संशय होता है, संशय क्यों है, क्योंकि यहां अव्यवस्था है, ये हेतु दिया। पूर्व पक्षी ने वहां व्यवस्था को कह दिया, उसी को अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् अव्यवस्थाया, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से, ये व्यवस्थित होने से जो हेतु दिया, चूंकि ये अव्यवस्था व्यवस्थित है इसलिए ये व्यवस्था ही है, इस रूप में जो ये हेतु कथन किया था वो गलत है। अव्यवस्था तो अव्यवस्था ही है और वो अव्यवस्था के रूप में ही हेतु दिया जाएगा, और उस अव्यवस्था को वो व्यवस्था रूप में कथन कर रहा है, ये निमित्तांतर केवल यही कहा जाएगा, व्यवस्थितत्वात् ये जो हेतु दिया उसने ये निमित्तांतर है, भिन्न निमित्त से, भिन्न निमित्त ला करके चूंकि ये व्यवस्थित है इसलिए अव्यवस्था से संशय नहीं होगा। ये जो व्यवस्थित तत्वात ये हेतु दिया ये यही निमित्तांतर कह रहे, और तो कोई निमित्तांतर है नहीं यहाँ पर। वहाँ बादी में तो हम ये देखेंगे कि अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में रहता है और ये अव्यवस्था व्यवस्थित रहता है ऐसा कहते नहीं, व्यवस्थित रहता है इसलिए संदेह होता है ये नहीं कह रहा है वो जी। वो तो कह रहा है इसलिए संदेह होगा ही नहीं। वादी ने जो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया था उस जगह पे मन नहीं लेना है इसको, उस अव्यवस्था को हेतु रूप में प्रस्तुत किया था। अव्यवस्था से संशय होता है, ये कह रहा है कि ये अव्यवस्था अव्यवस्था नहीं है क्योंकि ये व्यवस्थित है। अब ये जो हेतु दिया नया यही बस निमित्तांतर है। देखिए आगे अब परीक्षा कर रहे हैं ये प्रमाणों की। अतः प्रमाण परीक्षा, अब प्रमाणों की भी परीक्षा की जाती है। पहले यह था कि प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों से तो हम परीक्षा करते हैं, लेकिन इस शास्त्र में प्रमाणों की भी परीक्षा की जा रही है कि प्रमाण भी प्रमाण है ये क्या पता, प्रमाणों के बारे में जो आपने कथन किया वो भी ठीक है या नहीं है, आपके अनुसार प्रमाणों को हमने प्रमाणित मान लिया अब परीक्षा करने लग गए, और वो प्रमाण ही प्रमाणित नहीं है तो गलत निर्णय आ सकते हैं। कोई कहने लगे इस तराजू से हम तोलेंगे ये कितना है, एक तराजू से तुलता है, तराजू प्रमाण है, सब्जी इतनी है अनाज इतना है, अब वो तोलते चले जाओ भाई, वो तराजू ही गलत हुई तो तोला हुआ तो गलत होगा ही, कम या अधिक होगा, इसलिए पहले उस तराजू की परीक्षा करनी होगी। ये प्रमाण तराजू ही है कसौटी है तो पहले उसकी परीक्षा कर रहे, प्रमाण भी परीक्षा से परे नहीं है। तो अतः प्रमाण परीक्षा, प्रमाण की परीक्षा की जा रही है, और ये प्रमाण की सामान्य परीक्षा की जा रही है, प्रमाण सामान्य की। प्रमाण सामान्य मतलब प्रमाण शब्द जो है जिसमें चारों प्रमाण आते हैं, ठीक है, प्रमाण मात्र की, प्रमाण जाति जो हमने ले लिया उसकी परीक्षा की जा रही है। प्रमाणों के जो भेद हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो लक्षण कहा था, फिर अनुमान का कहा था, उनकी परीक्षा अलग से होगी, वो विशेष परीक्षा होगी, वो व्यक्ति के रूप में परीक्षा होगी, या सामान्य रूप से परीक्षा की जा रही है। तो पहले पूर्व पक्षी के आक्षेप आएंगे, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है उस पर, आठवां सूत्र बोलिए, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे। प्रत्यक्ष आदि की तो अप्रामाणिकता है, तो पूर्व पक्षी तो एकदम खंडित करेगा, ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है ये तो अप्रामाणिक है, ये प्रमाण हो ही नहीं सकते, इनको प्रमाण आप कहोगे कैसे, क्यों, त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में तीन तरह से दिखाएगा आगे भाष्यकार वो पूर्व पक्षी की बात को, तीनों तरह से ही तीनों कालों में ही इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। उसका भाव ये है, भाष्य को तो हम देखेंगे कि प्रमाण किसकी सिद्धि करता है, प्रमेय की सिद्धि करता है, वस्तु की जिसे हम जानते हैं। तो प्रमाण प्रमाण कब कहलाएगा, जब प्रमेय होगा, ठीक है, तो पहले प्रमाण या पहले प्रमेय, यदि पहले से ही पता है कि वो प्रमेय है तो प्रमाण की क्या जरूरत है, एक तर्क है इनका, और यदि नहीं सही तो नहीं, अभी तो पूर्व पक्षी के तर्क होते देखिए, अभी आप उत्तर तो दे देंगे लेकिन अभी पूर्व पक्षी की बात पे देखिए, और यदि प्रमाण पहले है प्रमेय बाद में है तो उसको प्रमाण कैसे कहेंगे, प्रमाण तो उसको कहेंगे जो प्रमेय को देखता हो, उसको प्रमाणी कैसे कहेंगे जब प्रमेय ही नहीं है, और यदि साथ में है तो भी नहीं हो सकता, उसका भी उत्तर देंगे। इस तरह से तीनों कालों से प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, आप उसको प्रमाण नाम ही नहीं दे सकते। अब भाष्य देखिए, इसी बात को बोलेंगे, एक एक सूत्रों में देंगे, प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम नास्ति, प्रत्यक्षादि का प्रमाणत्व ही नहीं है, बिल्कुल अति में जाकर के बोलता है पूर्व पक्षी, हेतु है इसका त्रैकाल्या सिद्धे है, ये तो प्रतिज्ञा हो गई इसकी। सूत्र में प्रतिज्ञा और हेतु, वो पंचावयव में ये दो ही चल रहे हैं केवल, बस बहुत जगह आते रहेंगे। आप हमेशा उसको ऐसे ही देखिए, प्रत्यक्ष अधीनम अप्रामाण्यम, ये प्रतिज्ञा है उसकी, और त्रैकाल्या सिद्धे ये हेतु है उसका। अब त्रैकाल्या सिद्धे को ही भाष्यकार खोल रहे हैं, पूर्व अपर सहभाव अनुत्पत्ति है इत्यर्थः, पूर्व भाव अपर भाव और सहभाव की सिद्धि ना होने से, प्रमेय के साथ में, प्रमेय के साथ ना तो पूर्व भाव हो सकता है उसका, ना अपर भाव हो सकता है, ना सहभाव हो सकता है, तीनों कालों में प्रमेय के साथ वो घट नहीं सकता, इसलिए प्रमाण संजय ही नहीं दे सकते आप, वो तो अप्रमाणिक हो गए। अब ये जो तीन काल की असिद्धि है इसको क्रमशः एक एक सूत्र से बताएंगे। तो अस्य सामान्य परीक्षा, अस्य समान वचनस्य अर्थ विभागः, ये जो सामान्य वचन था पिछला सूत्र था कैसा, सामान्य कथन था, अब इसके अर्थ का विभाग कर रहे हैं, यानी विशेष रूप से कथन कर रहे हैं तीनों का एक एक। तो नवा सूत्र बोलेंगे, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति। तो पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ, प्रमाण के पहले सिद्ध होने पर, प्रमाण को यदि हम पहले माने किससे, प्रमेय से, प्रमेय का यहां सत्यार मान के चलेंगे, सापेक्ष कथन है कि किससे पहले, प्रमेय से पहले। यदि प्रमाण प्रमेय से भी पहले विद्यमान है प्रमाण, ठीक है, यानी अभी प्रमेय नहीं है, तो पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ न इंद्रियार सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, ये कहा था पहले, प्रत्यक्ष का एक लक्षण ले लिया, वो प्रमाणों के अंतर्गत आ गया, सभी में जोड़ सकते हैं। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, और प्रत्यक्ष क्या है, प्रमाण, इंद्रिय क्या है, इंद्रिय क्या है, इंद्रिय नेत्र से हमने देखा, तो नेत्र क्या है, ये प्रमाण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जानते हैं, नेत्र क्या है, प्रमाण है। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पत्ति होती है, तो इससे न इंद्रियात सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्षोत्पत्ति होती है, उसमें तो हम अर्थ को मानते हैं वहां पर पहले, और अर्थ क्या है, प्रमेय ही है, ज्ञान है नहीं, उत्पत्ति तो ज्ञान की हो रही है, वो जो उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वो ज्ञान ही तो प्रत्यक्ष है। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर, यानी प्रमाण की सिद्धि तब हो सकती है जब प्रमेय हो, और यदि प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण कहां से आ सकता है। यदि प्रमाण को पहले मानेंगे और प्रमेय नहीं है तो प्रमाण की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि प्रमाण की सिद्धि तो तब होती है जब प्रमाण का, यानी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होकर के अर्थ है पहले, तब हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो प्रमाण बाद में होता है, पहले अर्थ होता है, तो इसलिए पूर्व में तो वो हो नहीं सकता है प्रमेय से। भाष्य देखिए, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, गंध यानी शब्द स्पर्श रूपस गंध आदि विषयों का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा था पहले। तद यदि पूर्वम, यदि ये पहले है, पश्चात गंधादि नाम सिद्धि, और फिर गंधादि विषयों की सिद्धि है, विज्ञान तो हो गया प्रमाण प्रत्यक्ष, और गंधादि हो गए विषय प्रमेय, तो पहले प्रमाण है और तो बाद में प्रमेय है, ऐसा अगर कोई कहे तो न इदम गंधादि सन्निकर्षाद उत्पद्यते इति, तो ये जो प्रमाण है, ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये गंधादि के सन्निकर्ष से, यानी विषय के सन्निकर्ष से तो नहीं हुआ है, खंडन हो गया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी प्रमाण है। तो यदि ये मानो आप कि प्रमाण पहले है, तो अर्थ तो है नहीं, गंधादि विषय तो है नहीं, तो वो ज्ञान होगा ही नहीं, तो वो कैसे पहले हो सकता है, तो पहले तो संभव ही नहीं है। प्रमाण का पहले मान, यदि आप प्रमाण को पहले मानते हो प्रमेय से, तो प्रमाण है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है प्रमाण का, हो ही नहीं सकता, बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे होगा, इस तरह से प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं है, यानी प्रमाण अप्रमाण हो गया। दूसरा, दसवां सूत्र, पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। यदि आप कहो कि नहीं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है वो प्रमाण है प्रत्यक्ष है, तो पहले हम अर्थ को मान लेंगे, पहले प्रमेय को मान लेंगे। सिद्धांती यदि ये कहे, अब पूर्व पक्षी जितनी सारी बातें बोल रहा है वो मान करके बोल रहा है कि यदि आप ऐसा मानो तो, यदि आप ऐसा मानो तो। सिद्धांती ने माना कहा नहीं है अभी कुछ, बात मान के चल रहा है कि आपके पास तीन ही रास्ते हैं और तीनों को मैं बाधित कर रहा हूं। तो पश्चात सिद्ध हो, यदि प्रमाण प्रमेय के बाद में आता है ऐसी आपकी मान्यता है, प्रमेय पहले है और प्रमाण बाद में है, क्योंकि मानना पड़ेगा उसको कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे अर्थ के साथ सन्निकर्ष होगा तभी तो ज्ञान होगा और वो प्रमाण है, तो अर्थ को तो पहले मानना पड़ेगा। तो यदि ऐसा है तो न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। आपने जब ये कहा कि प्रमेय पहले से थे, ये आपने बिना प्रमाण के जान लिया था ना, क्यों आपने कैसे जाना था कि प्रमेय पहले था? आपका कथन ये है, वो सिद्धांत का सिद्धांत कथन ये होगा कि प्रमाण पहले नहीं है, प्रमेय पहले है कैसे जाना वो कैसे जाना आपने? नहीं, आप सिद्धांत अपनी मंतव्य से विपरीत नहीं जा सकते। आप जब ये कह रहे हो कि प्रमाण प्रमेय के बाद में होगा वो तीसरा है, उसका भी उत्तर देंगे। इसका दूसरे का देखिए, न प्रमाणे भय प्रमेय सिद्धि। यदि आपने प्रमेय को जान लिया है तो इसका मतलब है बिना प्रमाण के आपने जान लिया है, क्योंकि प्रमाण तो है नहीं आपके पक्ष में, तो ये भी एक सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी ना। माना हुआ क्या है कि प्रमाणों से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, ये उसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगी ना बात। परीक्षा में सिद्धांत विरुद्ध को बहुत गलत ढंग से लिखा गया है ऐसा अधिकतर ने। पीछे जो हमारा माना हुआ सिद्धांत है उसके विपरीत जो होता है उसको सिद्धांत विरुद्ध कहते हैं। जैसे ये यहां पर भी बनेगा, भाष्य देखिए आगे, असति प्रमाणे केन प्रमेयमाणो अर्थ प्रमेय स्यात्। यह प्रमाण ही नहीं था तो किससे जाना जाता हुआ वो प्रमेय कहलाएगा, यानी प्रमेय कह भी नहीं सकते एक दृष्टि से कह रहे। और प्रमाणेन खलु प्रमेयमाणो अर्थ प्रमेयम इत्येतत् सिद्ध्यति। प्रमाण से जाना जाता हुआ कोई अर्थ ही प्रमेय कहला सकता है, और आप ये कह रहे हो कि प्रमाण था नहीं, तो ऐसी स्थिति में तो, और फिर भी आप कह रहे हो, आपकी बात को हम सत्य मान रहे हैं कि प्रमेय पहले था और प्रमाण था नहीं, तो इसका मतलब है बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि हो रही है, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? जैसे अभी आपको बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि हो गई ऐसे आगे भी होती रहेगी, तो प्रमाण व्यर्थ हो गए, प्रमाण अप्रमाणिक हो गए। अब तीसरा विकल्प क्या है जो आप कह रहे हैं कि एक साथ मानना होगा दोनों को, उस पर भी आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। 11वां सूत्र, युक्पत सिद्धौ प्रत्यर्थनीय तत्वात् क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धिनाम। क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धिनाम युक्पत सिद्धौ। यदि ये माने कि दोनों साथ साथ थे, प्रमाण और प्रमेय दोनों थे साथ, तो प्रत्यर्थनीय तत्वात् प्रत्येक अर्थ इंद्रिय के साथ नियत है, आंख से रूप को देखेंगे, कान से शब्द को सुनेंगे, तो प्रत्यर्थ नियतत्वात् सब चीजें अपने अपने अर्थ के साथ में नियत हैं। अब दोनों की सिद्धि एक साथ होगी, दोनों की सिद्धि मतलब प्रमाण की भी और प्रमेय की भी। प्रमेय क्या है? अर्थ है ये, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध या इनकी वाली वस्तुएं, और प्रमाण क्या है? चक्षु आदि इंद्रियां, ये जो है ये प्रत्यर्थ नियत है, और सबसे एक साथ होगी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभावो, क्रमशः जो ज्ञान होने की बात है उसका अभाव हो जाएगा, जबकि इनका सिद्धांत क्या है, एक समय में एक ही ज्ञान होता है। युक्पत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना। यदि आप ये मानते हो कि प्रमाण और प्रमेय एक साथ आए, सब एक साथ हैं, तो जितने भी प्रमाण हैं वो उपलब्ध रहेंगे और जितने भी विषय हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे, पांच ज्ञानेन्द्रियां उनके पांच विषय और उन सबका ज्ञान एक साथ होने लगेगा। तो प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभाव, क्रम पूर्वक ज्ञान का अभाव हो जाएगा, जो कि आपके सिद्धांत के विपरीत जाता है। क्रम वृत्तित्व अभाव बुद्धि न, बुद्धियों के क्रम पूर्वक व्यवहार का अभाव हो जाएगा, ज्ञान एक साथ होने लगेंगे। भाष्य, यदि प्रमाणम प्रमेयम च युक्त भवता, यदि प्रमाण और प्रमेय एक साथ होते हैं तो एवं अपि गंधादिषु, तो इस तरह भी गंधादियों में, गंधादियों को ये आगे खोल रहे हैं, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनमें ज्ञानानि, ज्ञान प्रत्यार्थ नियतानि, प्रत्येक के साथ नियत हैं, तो युक्पत संभवंती इति, प्रत्यार्थ नियतानि युक्पत संभवंती इति ज्ञानानां प्रत्यर्थ नियतत्वात्, तो ये ज्ञान एक साथ उत्पन्न होंगे, हेतु वही है ज्ञानों के प्रत्यर्थ नियत होने से। आगे हाँ, यूं देखिये, ज्ञानानां प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभाव, ज्ञानों के एक साथ होने से, प्रत्यर्थ नियत होने से वो एक साथ होंगे, और एक साथ होंगे तो क्रम वृत्तित्व का अभाव होगा। या इमा बुद्धय क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते, जो ये ज्ञान क्रम से भिन्न भिन्न विषयों में होते हैं, तासाम क्रम वृत्तित्व न संभवती, उनका क्रम वृत्तित्व संभव नहीं होगा। व्याघाताच्च, और आपके कथन से खंडन भी होगा, विरोध भी होगा। आपने क्या कहा था, युक्पत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये मन का लक्षण है, उससे इसका विरोध होगा। इति तो एतावांश्च प्रमेय प्रमाण प्रमेययोः सद्भाव विषयः सच अनुपपन्न, तो प्रमाण और प्रमेय के सद्भाव का यही विषय हो सकता है, इतना ही संभावनाएं हैं। प्रमाण और प्रमेय के बीच में कौन पहले था, कौन बाद में था, या साथ था, सद्भाव मतलब उनका साथ साथ होना, वो तीन ही तरह से हो सकता था, या तो प्रमाण पहले प्रमेय बाद में, दूसरा प्रमेय पहले प्रमाण बाद में, और तीसरा दोनों साथ में, इसके अलावा कोई पक्ष बसता है क्या, तीन ही थे। उसके कहने एतावांश्च प्रमाण प्रमेयो सद्भाव विषय, पूर्व अपर और सद्भाव सहभाव, यही तीन प्रकार का था। सच अनुपपन्न, और ये जो सद्भाव था तीनों प्रकार का, वो सिद्धि नहीं हो पा रहा है, खंडित हो रहा है, तो तस्मात प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम न संभवती, प्रत्यक्षादि का प्रमाणत्व ही नहीं है। ये खंडन पूरा हो गया, यहां तक खंडन हुआ, इसका समाधान आगे चलेगा। ये बातें हो गई ठीक, किसी को पूछना है तो जी। सातवें सूत्र में उत्तरोत्तर प्रसंग का अर्थ समाधान करना या उत्तर देना कैसे लिया? बार बार ऐसा प्रसंग होगा, उत्तरोत्तर मतलब और बाद में समाधान भी दे सकते हैं, वो मत कीजिए। एवं यत्र संशयः तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंग, जहां जहां भी ये समाधान संशय होगा फिर ऐसा ही प्रसंग आएगा। जहां जहां भी संशय होगा, यानी वाद में, जल्प में, कहीं भी, वहां वहां ये प्रसंग आएगा, मतलब वो आक्षेप करेगा, उन जगहों पर वो आक्षेप करेगा, और ऐसा ही हमें फिर उत्तर देना है। उत्तरोत्तर मतलब बाद में ये प्रसंग होगा, यानी पूर्व पक्षी के द्वारा जो आक्षेप किया जाएगा, ऐसा ठीक है। तो इतना रखें, पूछिए 5 मिनट। आचार्य जी, इन्होंने प्रमाण को जो है सन्निकर्ष या ज्ञान दो ही रूपों में व्याख्यात किया था, अभी हम चक्षु आदि को भी ले रहे हैं प्रमाण के रूप में, दोनों तरह से बोल रहे हैं इसको। जहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जहां पर ले रहे हैं ना ये, तो उस रूप में तो यहां पर ये इंद्रियों को भी प्रमाण रूप में मान रहे हैं, प्रमाणों को जिससे जाना जाता है इस रूप में, वो दोनों का गुला मिला है इसमें रूप, कहीं वो दिखाई दे रहा है, कहीं ये दिखाई दे रहा है, दोनों रूपों में। ठीक है, पूछिए। आचार्य जी, मन को भी प्रमाण के रूप से लेते हैं या नहीं? प्रमाण का मतलब यहां पर वो एक इंद्रिय है, इंद्रिय साधन है, उसको भी प्रमाण के रूप में कहते हैं, इस तरह मन भी एक प्रमाण है, मन के द्वारा जाना जाता है जी, इस रूप में वो प्रमाण है, साधन के रूप में, करण के रूप में। लेकिन यहां जो उल्लेख किया गया अभी, वहां यहां मन को उद्धृत नहीं कर रहे हैं मुख्य रूप से, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना इसके विपरीत पड़ेगा जी। यदि प्रमाण और प्रमेय एक साथ उपस्थित हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी प्रमेय हैं वो सारे एक साथ आए हैं जी। और जितने भी प्रमाण हैं वो भी एक साथ आए हैं, एक एक का तो नहीं करेंगे ना जी। सारे प्रमेय, प्रमेय मतलब सारे प्रमेय, प्रमाण यानी सारे प्रमाण, अब वो सब एक साथ आए, तो एक साथ आए तो ज्ञान एक साथ होंगे ना जी। प्रमाणों का प्रयोग भी साथ साथ होगा और उनसे जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जब ज्ञान को हम प्रमाण मानेंगे तो सारे ज्ञान एक साथ होंगे जी। और ये बात जो कह रहे हैं आपके उस सिद्धांत के विपरीत जाएगी कि युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति होने से मन भी है, ये जो वहां आपने हेतु दिया था, ज्ञान की युगपत उत्पत्ति सिद्धांति नहीं मानता है, तो बोले उससे विरुद्ध में जाएगा, व्याघात होगा इससे आपका, इसलिए आप ऐसा मान नहीं सकते, ये आप मान नहीं सकते, ये सामने वाले को बताया जा रहा है कि आपका सिद्धांत तो ये था, आपने वहां ये कहा था एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, यदि आप युगपद उत्पत्ति के पक्ष को स्वीकार कर लेते हो तो ये एक तरह से क्या होगा, सिद्धांत जो आपने मान रखा था उसके विपरीत जाकर के कथन होगा, तो बोलिए आप मान नहीं सकते, उसके विपरीत जाएगा वो जी। किंतु वादी तो मन को भी प्रमाणांतर्गत करने से उनको जो युगपद ज्ञान की प्राप्ति है वो तो नहीं होगी अपने आप। फिर से बोलिए, यदि मन को प्रमाण के अंतर्गत अपने वादी स्वीकार कर लेते हैं, करते ही हैं मन को, हाँ मन को, हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो कई विषय का एक साथ ज्ञान होने वाला था, हाँ, वो तो अपने आप नहीं होगा। नहीं, तब भी होगा, अभी जो ये जिस तरह से कथन कर रहा है कि सारे प्रमेय हैं, तो बाह्य प्रमेय और नेत्र उनका बाह्य साधन जनेन्द्रियां, और अंदर के प्रमेय और उसका साधन मन, सब प्रमेय और सब साधन एक साथ उपलब्ध है, तो सारे ज्ञान एक साथ होने चाहिए, फिर भी ये दोष तो वो देगा। किंतु मन तो अणु होने से एक के साथ जुड़ने के बाद वादी कहेंगे, मन एक साथ जुड़ेगा, ये तो सारा पूर्व पक्षी एक ढंग से देख रहा है ना, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर सारे प्रमाण हैं तो एक साथ ज्ञान होंगे, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रमेय सारे हैं और प्रमाण भी सारे हैं, मन को आप मानते हो तो मानते हो, सिद्धांति को वो कहेगा, पूर्व पक्षी तो ये आक्षेप देगा कि जब सब प्रमेय एक साथ हैं और प्रमाण भी साथ हैं तो ज्ञान भी तो एक साथ ही होंगे, ज्ञान भी तो एक साथ होंगे, और वो मन बाधा डाल रहा है तो कह देगा ठीक है मन को नहीं मानेंगे हम, मन को तो आप मान रहे हो, मैं थोड़ा मान रहा हूं, एक साथ तो अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ये आपके सिद्धांत के विपरीत जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सादर अभिवादन, ओम शांति। ओम श्री गुरुभ्य।